baktım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Yolum düştü köyümüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Yolum düştü köyümüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım, bakmaz olaydım. Gönülden gönüle, gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim yüzüne, bakmaz olaydım. Bir garibim bu yerlerde, halim hiç olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Bugün hava bulutlu. Ne? Beni unuttun mu?